سورت انشراح دا مکی سورت ده نزولن دولسم ده پس سورت زحا نازل شده لکه څنګه چې په ترتیب کې ترتیب کې دا هغه سورت په 94 نمبر په ترتیب کې او سورت سورت زحا پسې رب د سورت مخزور کې تسلی نبی اسلام ته دلته تحدث بین نعمت چې بیان کوا دویم خطاب خصوصی نبی دویم ربط مخصوص صورت که خصوصی خطاب نبی اسلام ده دی صورت که نبی اسلام عوام مسلمان مومنان دوار تا بیان ده چی بیانو کئی مخصوص صورت که آیت نمبرون که وی وجده که دوار لن فادا ما دل نزل تا ما لکونه قرآن تا سینه پرانستا مخصوص آیت نمبرات که وجده که آیت لن فاغنا نزل تا آیت نمبرتیان که چار که وی ما درجو چا تکڑا ورپس ده کرارا دیو جن مخ صورت کې نمبر 4 کې ولر اخر خير لك من الاولى دلته پینځم شپږم شوګم یاد کوي فاینا مرغوت روسن انما مرغوت روسرا شپږم رب مخ صورت دی نمبر 11 کې واما بنه مطلب به کفادس دلته نمبر 7 کې فائدہ فرخت په انصاف ام تي امتیازات رسول ممتاز په اول اتون باندې علم نشرح تک صدر کو ځان ان کوي درک الذين قدرک سورة ممتاز پا آیت نمبر 4 باندې ورپان لکه ذکر بل امتیاز سورة ممتاز پا آیت نمبر 8 بل امتیاز سورة ممتاز پا آیت نمبر 8 مقصد سورة تحدث بین نعمت یعنی ترغیب ورکه بیان تا چیزار دا نعمت وکا پا دی سورة کی زاریخ پا دار من خطاب نبی اسلام تا خمات نه نبی اسلام او علماء دا امت دوار دی بلکه ټول امت ته علما په کیسه تخصیص دي علما ته د اسمان نه راپري خو کوشش وکړو د الله په کتاب کې تم کوشش تم عالم کنه علم نشرحت لك تدرک امنګ نه پرانځي ستار پر سینه ستا قران ته او ودانان کوي درک الله لکه موږ ته نه بوجتا هغه بوج ان قدر چې ما ټول ستا ستا ملا هغه ته چې قوم دې ده دغه دغه ګمراه ده غیران پریشان رسا اللہ نا اگر بوش سپک قرآن در کن و رفان اللہ کا ذکر اپور رقم تعالی بیان ستا ستا شان و چست شا نبی علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ کہتا ہر سوچ کلمہ توحید وین ستا نوم با پکرا دی فاینا اس تصری فاینا ماو اس رئی یسرا پس اگر سر تنگ سیان آسان تیارا انما اتر اسرا اگر سر تنگ سیان آسان تیارا فائدہ پرختا پس کله چې فارغ شه د بیان نه فن صاحب نو دېږه الله ته چې بیان وکړي نو الله ته ودرېږه یعنی موز وکړه یا فیضا فرخته کله چې فارغ شه د عبادت بدنیو نه نو فن صاحب ودرېږه بیان ته یا کله چې فارغ شه د بیان نه نو فن صاحب ودرېږه عبادتو ته عبادت بدنیو ته ویله ربکه خپل رب ته فارغ شوق شوق کوه یا شوق پیدا کړه خلکو نه